pocea cumpăra. Mai băgiță, dragul meu, băgiță, dragostea ta. Au mai bage puiul meu, ce s-ar pocea cumpăra. Mai băgiță, dragul meu, aș cumpăra pentru mine și n-aș mai lăsa la nimeni. Dragostea ta să o împart cu nimeni. Băgiță, dragul meu, n-aș cumpăra numai eu. Au mai pace puiul meu, băgiță și dorul tău. Mai băgiță, dragul meu, n-aș cumpăra numai eu. Mai băgiță, puiul meu, chiar da-și și că da-și ador. Mă usuc, bage și mor, dar cine dorul tău nu vrea, și că da-și ador. Mă usuc, bage și mor, dar cine dorul tău nu vreau, la nimeni să mai dau. Băgiță, dragul meu, tu să fii numai al meu. Mai băgiță, puiul meu, și mă rog la Dumnezeu. Mai băgiță, dragul meu, tu să fii numai al meu. Mai băgiță, puiul meu, fiindcă nici nu pot gândi cu altă fată c-o să fii. De-aia într-una ce păzăm, bace fiindcă ce iubesc, fiindcă nici nu pot gândi cu altă fată c-o să fi. Ce-aia într-una ce păzăsc, bace fiindcă ce iubesc. Dragostea ta, au mai bage puiul meu, ce s-ar pocea cumpăra. Mai băgiță, dragul meu, mai bage și dorul tău. Mai băgiță, dragul meu, n-aș cumpăra numai eu. Au mai bage puiul meu, aș cumpăra pentru mine și n-aș mai lăsa la nimeni.